نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ على أمته الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه ولينصرنه وليتبعنه رواه البخاري زمائی عزتمند و حاضرین و مسلمانان رو دا اللہ رب العزت پمنگ اوتا سبانی یو دیر لے انعام و احسان دے چمنگ او تاسو ته الله رب العزت خپل اخیری حبیب او نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګلې او موږ او تاسو سره زموږ د کمزورو او د دې ګناهونو او د عیبونو او د نقصاناتو نه الله د تمر عظیم پیغمبر په امت کې موږ او تاسو پیدا کړی یو زموږ او تاسو د دې اخیری نبی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ډېر لوی شان دی اگر چنن زمونږ د گناهونو او د بيدینو د وجنا نندا سے دور کی مونږ او تاسو زندگی تیرو چنن د اسلام د دعوی سرا او د کلمې د ویلو سرا مونږ په خپل معاشري سیرت او صورت کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو شرمی ډیر نوجوانان نارینا او زنانا پدې خپل بدن کې د الله د حبیب په طریقو باندې شرم محسوس ای. ډیر داسې مسلمانان شته چې د الله د حبیب غونډې واده او غم خن ورګي، بلکې اکثر که زموږ معاملات دي، که زموږ ودونه دي او دارنګي که غمونه دي یا که نور زندگی ده، ننن موږ دې حال ته رسیدلی یو چې د الله د حبیب په طریقو شرمېږو. اعلان کړه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر لوی شان دی، دین لوی شان بسی چې د آدم علیه السلام نوالی تر عیسی علیه السلام پورې څومره انبیاء علیهم السلام جلا دنیا تر لیږلی، نو د هر یو نبی نه الله رب العزت دا وعده اغسته وا چې کچرستا په زمانہ کې زما اخیرنه نبی زما حبیب راشی نو وعدو کچ ایمان به پراړې او مدد او نصرت وکړي. او بیا د هر یو نبی نه دا وعده مغسته و چې ته به دې امت ته وې کچرستا دا امت ژوندې وي او زما اخیری نبی صلی الله علیه وسلم دنیا تراره، نو دې امت ته دې وای چې ایمان به پراړې زما د حبیب مدد او نصرت بکئی داغ تابیداری بکئی. سمر انبیاء علیہم السلام چې د آدم علیہ السلام د دور نا تر سیدنا عیسی علیہ السلام پورې الله علی گلی، هر نبی په خپل زندگی کې د امت سرا د اخیری نبی در علی گلو واقعات یاد کړي او زوت کړي او دا وادی د امت ناغستی. او دا خبر قرآن پاک ذکر کړي او د بخاری شریف یو روایت ماستا سلوان دی تلاوت کو اغی کہ اللہ دا خبر کړي د یو نبی چی دمر لوی شان وی چی کلنا اللہ دنیا تا دا انبیاء علیہم السلام در علی گلو سلسلہ شروع کړي، هاغه وخت نه په هر امت او د هر نبی روان دی د رسول الله تذکری کی، او هر یو نبی دارنگی دا هر یو نبی امت پدی انتظار دے چھ زمون پدی دور کی با جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی. تمام آسمانی کتابنا داد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اوصاف او د صفات او د سیرت او د صورت نڈک ما چھ کم آیات کریم اولو سو دی لفظی ترجمم داوا اللہ فرمائی وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ یاد کا غوخ زما حبیب چې الله اغست واک لکا او مضبوط او عدد پیغمبرانو نا علیہم الصلاۃ والسلام دی پیغمبرانو ته الله ویلی لما آتیتکم من کتاب و حکمت خامخا غش زدر کم تاسو ته د کتاب نو حکمت نو د پیغمبر یو د علم او د پوهنا ثم جاءکم رسول او بیا راشی تاسو ته زما اخیرنه پیغمبر نو دا وعده وکئی زما اخیرنه پیغمبر راشی مصدق لما معکم پدا سے حال کی اے زما پیغمبرانو تاسو سرکم دین چی وی زما دا اخیری پیغمبر داغی تصدیق کئی نو دا اقرار او وعده وکئی لتؤمنن به ولتنصرن زما پا آخری نبی و ایمان راڑی او خام خاد دا مدد بکوئی. قال ویلی رب العالمین اقررتم اے زما پیغمبرانو تاسو دا دی خبر اقرار کوئی و اخذتم ملا ذالکم اسری او قبل وئی پا دی بانی واد زما قالو نو ویلی دی پیغمبرانو اقررنا الہ العالمین منگا اقرارو کو او منگ دا واد قبلو. قال الله رب العزت ورتویلی فاشهدوا گواهان شی وانا معکم من الشاهدین اعظم یم تاسو سرا پدی خبر بانی دا گواہانونا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما آیات تفسیر کئی, امام بخاری رحم اللہ بخاری شریف کی ذکر کرے, او دا صحابی تفسیر دے آیات دا سیوی لکا حکم دا مرفوع حدیث وی لکا دا اللہ حبیب چی دے آیات تفسیرو کی, او بیا دا سی صحابی چی غطوی حبر الامہ او ترجمان القرآن ورتوی, او نبی علیہ السلام ورته دعا کرے وا, او هغه دعا د خدمت د وجې نه کړې وه, او د نبی علیہ السلام په دعا دې رنګ شوی وو, ځکه دې وړوکې ماشومو ګڼ روایتونه د قرآن پاک تفسیر تینا اکثر نقل لے اعلان کې نبی علیہ السلام چې د دنیا نه رخصتې دو نو دې لا بالغ شوی نو نه بالغ دې وړوکې ماشومو, او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او دسمات تلاڑ دور تلوٹا راڑکا کرے وا, نبی علیہ السلام چراغ ویدا چا ذکر اللہ حبیب سرد الوی شان نا عالم الغیب و حاضر ناظر ری, نبی وڑو کی معصوم نید آما دا اللہ دا حبیب رحمت پا جوش کے راغے, او دعائے غطوی اللہم فقہ فی الدین, اللہ دل دین پوہ ور نصیب کی, او دا زمین ایمان نے چید نبی علیہ السلام دعا گانے قبلی گی, اگر دعا اللہ قبول کا او داغی دو وجنا د تلوی شان اللہ ورکڑے لوی شان اللہ دت ورکڑے, ندا صحابی وی ما باس اللہ نبیین اللہ دنیا تیس پیغمبر نورا لے گلے مگر داغن وعدہ اغسطے وا, چکچر زما اخیرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم راشی, او گورت جواندے نوادو کچی ایمان با پیراری او مدد و نصرت دیکھی, او دا حکم هر یو پیغمبر ته کړو چې تبا د خپل امت نه وعده اخلي کچره اخیرنی نبی صلی الله علیه وسلم رولی گلی شو دی ژوندۍ نو دی به ایمان راړي امداد او مدد او نصرت وکړي او تابعداری وکړي, نو ګور هر پیغمبر هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر اتلو باندې پوها او دا الله در حبیب دراتلو خوشخبری امت ته ورکړي, نو سمو خیال لدا نبی بارکی چې سمر انبیاء علیہ السلام دنیا تراغلی نو د نور وعظ او نصیحت او د توحید د بیان سره دا خبره هم کړي چې دا الله د حبیب دراتلو خوشخبری ورکړي, دا الله د حبیب دراتلو خوشخبری ورکړي, او تمام آسمانی کتابونه د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صفات نډک, لکه سوره اعراف کې الله رب العزت فرمایلی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل, ها کسان چې روانی زما د رسول پسې چې هغه زما نبی دی الأمي چې هغه پاکباز دی, رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صفت د امي ځکه په سوین نمونه دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم, اور روایاتو کی ثابت تھی سز صحابہ کرام و تابعین و پخلے ثابت تھی دا اللہ دے حبیب گنڈو منج, اور زمین دے درس عمر گرے یہ کتاب ما ترارو یرمگا پی نپویگو ناغے کی سکم سلور سو نمونا دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باسند ذکر کری, دا اللہ دے حبیب پی نمونو کی اونم دے الامی, گورا دا امی دے بلچا سے فتنی سی جوڑے رہے, امی یو مانا دا آغا سوک چی اغا لیکل لستل نشی کولے, دیو عام انسان پا حق کی چی اغا لیکل او لستل نشی کولے دا عیب دے بلکی صفت نرے, خدا اللہ دا حبیب بارک الامی صفت دے, جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا تمام عمر کی لیکل نوکڑی و نی لیکل کولے شل, دا اللہ حبیب کتاب نا لستل نشل کولے, او دا یو دا سی مسئلہ وا چی دا مکی پا مشرکانو کی مسلم آوا چی دا اللہ حبیب لکل او لستن نشکوڑی, دا اللہ پا دی که دا حکمت پروتو چی آغا شخصیت چی سلویخ کالا دا آغوی دا سیرت او دا صورت خلق نظارہ او تماشا کئی او طول دا دی خبر اقرار کئی چی دے او حرف نشی لکلے یو حرف پا کتاب کی لستے نشی نا ساپی سلویخ کالا پس دا آغوی دا خلین یو دا سی کتاب اللہ جاری کو چه تمام دنیا تا چلن دے او دا مقابل اعلان دے لیکن طول دنیا آجزا, قرآن پاک پر ابتدا کی ویلی سورہ بقرہ کی وی اللہ وی وَإِن كُنتُم فی ریب مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ الٰہ العالمین تمام کافر طویل اسم دا اعلان دے ادام یاد لرئی دے نبی علیہ السلام علماء لکلی تقریباً سسلور زرو پوری موجزی دے دمر معجزات اس پیغمبر تنو ملاو لکسمر زمونگا استاس و نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تنو ملاو دی خوب دے تمام معجزات کے لئے معجزہ دے قرآن معجزہ چنین اگر کتاب تنو اتاس و شاکرے او اتفاق مکڑے چیز دکو وینا نو عمل با پسراش ذکر دا عمل دا رجا و مرتبہ دوے مدد چین مکن اللہ دا عمل توفیق بدر کی او چی علماء سرکیننی یو خبر واؤنری درس او صحیح خلق سره کېد نن د عمل توفیق به کوم ځای ملاوش د عمل توفیق به کوم ځای ملاوش د الله د حبیب په غزرګونو معجزاتو کې ټولو کې لویه معجزه سره قران دی د الله د حبیب په وخت کې دا اعلان نن اعلان نه هر کافر هر يهودي دهري او نسوارا ټول ته اعلان دی وان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا الله یې کافرو کتا سو په شک کې دا کتابنا چه ما پخپل بنده بانه را لگلے دے نزل تاسو دے قرآن غنتے تون راجم شئی دا اخپل مشران خدایان معبودان تون رو بلے او زید قرآن پاک غنتے یو صورت جوڑ کئی آغا وقت کم کافر و سرخ کا تکڑے ہو ننم سوک سر نشیو چتو دے ننم زمائی ذتمندو سوک سر نشیو چتو لے ندا اللہ دے نبی صفت امی لکل او لستل نسل کولے کو ناسا پیدائی دخلے نے یودا سے کلام اللہ جاری کو چی قرآن پاک کی اللہ وی قل ان اجتمعت الانس والجن علا ایاتو بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا اے زما حبیب دیتو آیا کدا تمام انسانان او پیریان را جمشی دی خبر دا پارا چه دا قرآن غنتیو کتاب جوڑ کی نو دی کتاب جوڑو لینے شی اگر کتول را جمش او باز خلقو اگا وقت مقابلی دا قرآن کرے خو کافر ور پر خندہ کرے نو دا اللہ دا نبی صفت دے لامی یو ماند امی داو لما دام ویلی امی ور تزکوی چه رسول اللہ دا ام القرآن باشندہ دا مکی معظمین ام دے ام القرآن قرآن پاک کی تقریبا ساتن امون دا مکی معظمی را غلی پائے کی اونم دے ام القرآن نو دا مکی سیدن کے ودا اللہ حبیب اللہ ورتزکا الامی وی یا علماء یدرے متوجی دام ذکر کری امی ورتزکا وی چے دا سی دا گناہن نپاک دے لکا بچے چے دا مور نپیدا شیو پاک خود نبی پا معصومیت او دا معصوم پا معصومیت کی دا اسمان و دا زمکی عمر فرق اللہ والذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی حقا کسان چی دی روانی کی زما دا رسول زما دا نبی او دا امی پسی الذی حقا رسول حقا نبی یجدونہ مکتوبا چی دی منی داغ صفتنا لکلی شوی عندهم دخپلو زانون صرف التورات والانجیل پا تورات و پا انجیل شریف کی ہر اسمانی کتاب دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صفات نڑکو ہر اسمانی کتاب رکھو آدھائی پائے کہ رد بدل راوستو نو ہر یو پیغمبر چی دنیا تراغلے ناغن اللہ دا وعدہ غستے اواغا نبی رخپل امت نا وعدہ غستے چی نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کراشی نو دیو پی ایمان راڑی ہر پیغمبر چی دنیا تراغلے نو داغ پاغ اہم و ضروری کارنو کیاو دا کارمو چی دا نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم در آتلو بشارت ورکڑے او بیا انبیاء علیہ السلام کے لوی مقام دا چا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام زکا اہل علم لکلی زمونگ دا نبی علیہ السلام پس دویم نمبر کی درجہ دا ابراہیم علیہ السلام دویم کی درجہ دا چا دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی علیہ السلام ہم فرمائی لی پرس دا قیامت طول خلق بما طرف توجہ گئی وی حتی ابراہیم نور خلق اسکے چہ زماغنی کی ابراہیم علیہ السلام بما تمتوجیوی دا اللہ حبیب کل شان ذکر کو دارنگی دا اللہ حبیب فرمائے لیو وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي دا حمد اغا جنڈا میدان محشر کے زمان پلاس کی وئی و آدم و من دونہو تحت لوائی یوم القیامہ ولا فخرا. ترمذی شریف روایت کی راغلی دا اللہ حبیب وئی آدم علیہ السلام نے راوالا تریسہ علیہ السلام پور ٹول پیغمبران زمان دا جنڈی دلان دی وئی دا خبر دا فخر پتور نکوم بلکہ اللہ چی پدی عاجز بندک من عام کرد آغی بیان در تکو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمر الوی شان دے چی نبی علیہ السلام پس ادویم نمبر کی درجہ دا لیکن قرآن کی چی چت دے ابراہیم علیہ السلام ذکر رازی نوار سرد رسول اللہ دا خوش حبری ذکر رازی اولا پارا کی چی ابراہیم علیہ السلام ذکر دے ابراہیم علیہ السلام وئی خانہ کعبے جوڑا کڑی او بچے او دارنگ پلار اللہ سنے اچت کڑی اللہ نے سوال کری وئی ربنا وبعث فیہم رسولا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا سے معروف و مشہور پا امتنو کی چی تش دا رسول لفظ سرا ہر چالا معلومی کی چی دا نبی خیر الزمان یادے زکا دا سے حبیبو چی آغا دے ونو دے گتو ہر یوشی پی جندو لیکن نم دے ناپو امتی پا باریک نظر سے رخب النبی نبی پی جندو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وی ربنا وبعث فیہم رسولا منہم اے زما اللہ دے مکی والو کے پیغمبر رو لے گی خود دینا لکا دی بشر دی چاہا نبی بشر وی دا بنی آدم دی چی نبی بنی آدم وی اور آغا پیغمبر کار بسی نگور تقریباً سو زر کال دی دا نبی علیہ السلام دا پیدائش او دا ابراہیم علیہ السلام دا دعا پا منس کی خود نبی در آلے گولو نمخ کے دا نبی دری غٹ غٹ کارو نے ذکر کری یعنی نبی چی دنیا تراشی نصب کرنے نو دالا زرکون کال پس با پیدا کی ابراہیم علیہ السلام دا غی دا زندگی مقصدم ذکر کرے یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. دا پیغمبر اول کار دے خلقو تا دا اللہ کتاب لستل چی الفاظ ازدکی لکا الحمدللہ دے ملک دے حفظ مدرسی او دا امت مسلمہ بچی دا قرآن پاک الفاظ و حفظ دکی او گور تش دا دے دین کار نرے دا دے دین یا ولی شعبہ دا اولوی دا بشارت او دا خوشحالی شیر چی بچے حافظ شو خو انتہا دا علم دا نرے رنبن کار دا نبی صدی یتلو علیہم آیاتک دا قرآن الفاظ دا امت تخی ندویم نمبر کی چی الفاظ ازدکل ویعلمہم الکتاب دیا با دا قرآن دا مانا گانو تعلیم ورکی چی دا قرآن سمانا را ندویم درجہ دا قرآن مانا زدکولی والحکمہ تا حدیث پا ذریع دا قرآن تشریر او دا قرآن الفاظ لستل یا دا قرآن مانا زدکول یا احادیث اور ادل دا دی درو وارو خبر مقصد سدے ویزکیہم ویزکیہم چی دا خلق و قائد دا شرک نپاک شی دا خلق و نفسون دا بیدی نئی نپاک شی دا قرآن دا لستو اولنے مقصد سے چی عقیدہ دا شرک نپاک شی عقیدہ تا شرک نوی دا اللہ سر ایسی او شے شرکون لی اونا گتا ولی شہید مرے جوندے اور آخو سکوے لینی شی پخوا بیوی اونی منگ شی اللہ سر شرکانی کری کنی کری نے مشران او دی خپل کلو کې وګورې بزرګو نه وسم ک پلار تیرې جن ستا په کلی کې په ونه باندې دا جنډي ودي راز جنډي کړي دا می خو نه په کلی ټکوې او دا غلاف نه کلی غړای او دا ته چې ویني چې روزانه زنانا زی داونه لولې ورځي دا ته مراد نه غواړي دارنګ بزرګي غتی جوړې کړي او دا هره سو ته پوس نشي کوله دا سی او کله نشته ک دو کوټه کله خو خوا کې ور سره بابا نه پاغه جنډي ولاړې وي او دا دته دې سر خو دی او دا اولاد د ورکول او د بچو د ورکول زموږه امام الہند ویلو کنا امام الہند ولی اللہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اگر ولی وما من بلدت الا ولہا آلہۃ تعبدون ویدی بر صغیر کی داسے کلے نشتا چی اگر زام تا خدایان نلی جور کلے عبادت و بندگی نکی من اخفل قومنو کیوں گو رہے کرنے جماعتی نی خوار سے رخوا کی درگاوی کلے کی مدرسی نشتا خو درگاوشتا باقاعدہ اگر تینو میں خیچ دا دی زموار دی دا دی زموار دا د دې زموار دی دا د دې زموار دی دا نمونه ورته یخ نو په خوانو کتابونو کې زمای عزتمند د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوصاف لیکلی شو ابراهیم علیه السلام هم الله خپل خیری نبی دې مکی والو کې رولې او دغه نبی بدرې کاری نه د قران الفاظ خول د قران معنا خول دا حدیثو په ذریعه د قران تشریح کول او د دې درو وړ علوم مقصد سره ویزکیهم چې د خلقو عقاید د شرک او کفر دا دین پاک شی اعمال دا بدعات نا پاک شی او الحمدللہ محنت علماء کو بعض خلقو خو دا شرک مسئلہ سنا سو پی جندا په بدعاتو باندې عام مليانو ځان نه پوه کړي نو عوام او غریبانان په ځان نه پوهیږي بهت خبر وای دام احمد او ضروری او فرض ده چې موږ تاسو د بدعاتو مسله مو پیژنو چې بدعت څه لوي شرک پسې دویم نمبر ګناه ده بدعت شرک پسې دویم نمبر ګناه څه ده هغه بدعت ده او لکه د مشرک شفاعت به جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه کوي نو مبتدی له به میدان محشر کې ورسره خیریم کوي بهت خبر وای بعض خلک وایي یاره بدعت څه دوره شینه دوه وخته ډوډۍ خوړلم بدعت ده دا مسله چې کله ګډوډۍ په خلکو کړه چته یو ضعیفه خبره لیدلې چې ربه وخته څوک روټۍ خوري نو دا هم بدعت ده دا په خلکو د مسلې اهمیت ختموي رسول الله دوه وخته روټۍ هم خوړل څوک وایي یاره ګڼې سبزۍ او ترکارۍ چې خوري نو څه شی دا وایي بدعت ده رسول الله کله نارم تیرې کړي لیکن کله ډېر څیزونه خوړل دېته خبره بعض خلک بدعات والا خبره په خلکو ګډوډۍ اعلان کې اهمه خبره د ایمان او د توحید نه پس د بدعات پیژندل علامه حافظ ابن قیم رحم الله وی شیطان په انسان د شپږو گناهونو یکې بادی ګرې کوشش کوي اور راجیو خبره کوي د شپږو گناهونو بارے کې شپږو گناهونو بارے کې انسان په سړی څخه کوشش کوي رنده کوشش د شیطان دار چې سړی په شرک او کفر کې اخته کی ډېر پارا غار قسمه محنت کوي اور الله په فضل بخلاصی دی پرون باندې مرګرو ته مشکات درس کې وي مګر دغه تجربه ده د آدم علی السلام د دور نوال د ټول پیغمبران د نظر نه تیر شي خلکو اصل کال سپینګری وي د دې ډېره غټه تجربه ده قسمه قسم خلک گمراه کړي هغه ټول ریکارډ هغه سره لیکل پروت ده او هر چا له هر طریقه راتل لکال تلبیس ابلیس کې علامه ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ داغه حال ذکر کړي چې زنانه څنګه گمراه کړي ناری نہ سنگ گمراہ کئی مولا لپکم شکل کی راضی طالب سنگ گمراہ کئی بادشاہ سرسکار کئی مجاہد سرسکار کئی ہر چالہ دے جدا جدا پروگرام دے دم رغت تجربے گا او دا سے لوی لوی خلق دے اللہ سنا تیر شے نہ دا اللہ دے فضل نہ بغیر فبل طریقت بچاؤ نشتا دا شیطان لمبنے کوشش دے دخل کو عقائد خراب ہوئی بس یو دا سے خبر ہوئی ابا سړی به ګیرم پریږي تسبیحات بم کوي منځونه هم کوي تهجد هم کوي خو په یو داسې تنده کې غورځولی چې غار سزا دي او برباد دي ځکه دا زموږ ستاسو ایمان دی چې څومره نه څومره عبادات وي او چې د شرک او کفر عقیده راله هېڅ عبادت قبول او منظور نه دی هېڅ عبادت قبول او منظور نه دی ړومبی کوشش دا دی چې عقیده خرابه کړي او هغه چې کله راشړلو که نه نو هغه وخت یې قسم خوړلی کله چې جنت نه راشړلو الله ورته وایي ځو ځه دا د متکبرینو د سرکشانو ځای نه دی نو هغه وایي الله ستا په ذات عالیه مینې قسم وي لئن اخرتنی لاحتنکن ذریته الا قلیلا الہ العالمین که ماته دې مهلت راکو نو زه به د آدم علیه السلام دا اولاد جړې راوباسم علما لیکلي احتناق څه ته وایي د سوره بنی اسرائیل دا آیات ته لا احتنکن ذریته نو احتناق یې دي ته وایي پخوا به م له خان رالل نو زمیندار چې به پټي ته لاړو څه شی به نو دې ته احتناق وایي چې داسې یو شی وخوري چې د جړو سره یې راوباسي نو زموږ استاسو جړي ایمان او توحید او یقین به په ذات د رب العالمین باندې یو احتناق دي ته م وایي علماو لیکلي د لغت لکه کله د اس په خوله کې واګې واچې نو چې واګې ستا لاس کړي بالکل په اختیار کړې که نېغې بوزې که راکږې که ودرې او که تېزې احتناق دي ته وایي الله دی له به خوله کې واګې اچو الله که چېرې پرېږد هم که نه نو د آدم علیه السلام بچو ته به مې خوله کې واګې اچولي شیطان لومبنۍ حمله ده د ایمان بګړاول او تباه کول او که مو خیال وګورې موږ لوی بې فکره د ایمان باره کې یو نو څه ته خبره الحمدلله د موږ څه ناسغه هم شته زکات څه ناسغه هم شته جمله ایمان مسله نه هر سړی وایي چې بس د پلار په نیکه مسلمان نه روانې ما ته د ایمان مسایل نه اورېدل په کار دي شان تدی لیو چای سره د بوزو د روجی په مقابله کې غټ فکر د خپل ایمان غټ فکر د خپل ایمان مون سره د ایمان او سره فکر نشته د ایمان او سره فکر نشته د نمبر کې د شیطان کوشش د بدعاتو کې سره اخته کول ځکه یاد ساتي الله رب العزت لوی نه لوی سمره نه سمره ګناونه چې سره توبه واسي نو الله رب العزت توبه قبله دا سه حال ته سره نشي رسیدې چې کنه غلطه وي چې بس تاسو توبه نه قبله د زمکا دن نمخ کی د قیامت درات لو نمخ کی دنور د مغرب درا خطو نمخ کی چا چی توبه ویستان و اللہ رب العزت توبه قبل یو منظره بدعت هغه ګنا ته وای چې کوون کې هغه ته کار خیر او د دین کار وای. نو په مرګ مرشي خطوبه نه بس په مرګ مرشي خطوبه نه نو بس او دا شیطان د پاره د خوشالۍ خبره. علماء تفسیر لیکلی سورہ روح المانی لیکلی د سورہ آل عمران د آیات چې کله راغی چې الله یو سړی ګناهونه کوي ګناهونه کوي خو د مرګ نه مخکې ما نه توبه وباسي نو الله یې سره ولا معاف کړي. څومره ګناهونه سل کاله تبلیغ والا دوستان وای نه که زر کاله سل کاله یو سړی په کفر کې تیر کړي خو چې توبه وېستل د الله در کې رانی شي چې توبه نه منظور نه او تر اوسه سکون د هر چا توبه الله قبلې. نو کله چې دا آیات کریمه راغی شیطان ډیر خفه شو دا خو یو سړی زه ګناهونو له تیاروم تیارو الله وایي چې د مرګ نه ګنټه مخکې یو لوغونچې ساعت مخکې وي ځن قدم شورو نه د سر سماپ کړي. نو دومره خفه شو چې خاورې راغستې او په دې سر یې نستې وي تباه شوم هلاک شو دا ټول شیطانان کشران ورته راجمع شول څه در باندې وشول څه لیونتوب در باندې راغی هغه الله په خپل کتاب کې آیات را لېږلې زما عرصې ختم زما ټول محنت ختم نو چې کشران له حل وي په غم کې واقع شول ورته ته پریشان کېږم مونږ مشوره کوو. نو د شیطانانو د مشورې سره بدعت رویست وی مونږ دی په داسې ګناهونو کې اخته کوو چې هغې له بدی کار خیر وای هغې له بدی د دین یو جز وای نو په مرګ به مړ شي خو توبه به ترې نه وباسي. استاد الحمدلله دې مونږ له راغلی یې نو دا به څوک وایي چې الله زما د توبې ناموز مې وکړو یا تلاوت دې وکړو نو څوک وایي چې الله زما د توبې تلاوت مې وکړو. بدعت دی یو داسې ګناه ده چې د ګناه د مخالفت د الله او د الله د رسول لیکن کون کې ولا کار خیر وینات ته بنو بس آتی ته بنو بس ادا دخل کله بدعت سم عامله هم ته شیخ کار دا یو حدیث دا الله د حبیب وره الله چاته سره ورکړی یا کلی ورکړی نو بس دا خبره کاشم د امت مسلمان باندې ملاقات د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په حوض د کوثر کې په حوض کوثر کې دا نبی رسول الله خپل اخیری تقریر کوي بیمار او وروته سر مبارک نه یو کپڑا تاو کړو او هغه باندې نبی رسول الله به سر مبارک ډیر غوړولو نو هغه کپڑے د غوړوال یا سرات کاری ده هغه یو بند الله ورله اختیار ورکو چې دنیا کې پاتې کیږي او کزه نه هغه الله دې دنیا کې نه پاتې کیږي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مجلس کې ناستو وی چړل یا صحابه ما وی چړل ته الله حبیب یو بند الله ورله اختیار ورکو چې دنیا کې پاتې کیږي او کزه نو دا خبره به جړا او رسو پته لګی دا چې دا بند سو کو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم و ابو بکر اعلم نا دا ته مونږ ډیر پوه سره رضی الله تعالی عنہ نن د دین دشمنان مونږ نه پیژن ایسه خبره باندې هغه خلک چې سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته کافر وای مونږ تاسو دې نه چې پیسې هغه خرچ کړو نو تر کلی ولا رسو هغه بازار خراب هرای پیسې دا تمه سو خوشالي میونه لیدا وې ته د صدیق رضی الله تعالی عنہ د دشمنانو سره دلین دین نه او غار خوشالي غار خوشالي کی خوشالي رانه لا بیا الله حبیب اخر نه جمله دا وا وې زما استاد ملاقات غوډم دې ته حوض د کوثر باندې کی او زه په خپل منبر ناس ته خما ته حوض د دې نه ښکار دا الله حبیب معجزه نو په حوض د کوثر د نبی علیہ السلام ولاړ وی او دل دل امت برازی او په خپل لاس مبارک وو ته تقسیم کړي او کوم سوچي سوچ ولو کوي کنه بیا ولا سوچ کوي هغه به سندر با عزت ملوي چې هغه ته پلاس کې او ور کول والے جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب وو تقسیم کړي او هغه داسې وګړي دا الله نبی وای اخلا اخلا من السکر واشد بیاضا من اللبن د غبین نه زیات خوږي او د شودو نه زیات سپینې او دا وی ګلاسونه به سمره د الله حبیب وای د اسمان د استورو لګوره نه دا او به تقسیمیږي ډله ډله خلق برازي د الله حبیب وای یو ډله براوس کې شي منځونه بیکړي د لاس او خونه به رڼا کیږي لیکن کله چې هوس ترا نږدې شي فیحال بینی و بینهم نو زما او دای په منځ کې پرده براوس کې شي بعض روایاتو کې راغلي فرشتې به زما د حوض نه داسې وشړي لکه تاسو د خپلو وښو د اوبو نه چې پردي اوښان شړی اوښ چې د بیانه شړی وال ټکول پکې راځي کنه هغه نه ځي فرشتې به ووایي وبه ټکوي ملائک به په ټکولو ټکولو د حوض د کوثر نه بوځي د الله حبیب به میدان د محشر کې حوض کوثر سره ولاړې دا تماشه به ګوري چې کله وګوري چې لاس وښونه خو رڼا خېږي امتیان خو زما دي لیکن دا حوض کې راپرېږي لینا نو دا الله نبی و فرشتو ته چغی کی او صحابی دا خو زما مرګری دي زما امت ته رای ولی چې په بوس کوم رای ولی چې په بوس کوم اگر له خیال رسی کنه رسول الله علم الغیب نه حاضر ناظر اما کی جمعه هم اوریدلی قبر کې حاضرې کنه دا بریلیان وقیده چې وای رسول الله د سوال جواب په وخت کې په قبر کې حاضرې د الله حبیب ته فرشتو ته رولې چې په بوس کوم آی به ورته وای اے د الله حبیبا لا تدری ما احدثوا بعدك تخوې چې دا زما امت ته رولې چې په بوس کوم او تعالی پتاشتا چې ستاد وفات نه پس دی په دین کې کمی نوی نوی طریقې راځي وي کم نوی نوی بدعات راځي وي خبرې له مخه راځي کړه دا هغه خلک دي چې ستاواله طریقې پریښې په دین کې نوی نوی طریقې راځي نه د الله حبیب فرمایي و رحمت للعالمین دے او سمرا مشفق پیغمبر دے سمرا دا امت بارک حریص دے لیکن پخپل سنت دا اللہ دا حبیب دورنوی غیرت دے میدان دا محشر کی ودا اللہ حبیب وی فاقول سحقا سحقا لمن غیر بعدی زبو ام اللہ تبائی کی اللہ تبائی کی اللہ حلاکی کی چچا زمان پس زمان پا دین کی رد بدل روستے نبیدتیانو سر دا اللہ دا حبیب دا معامل دا اور بعضی خلق بدعات اللہ دا سہمیت تول گئے اب اللہ خیال نہ سیکھا دار میرا اللہ حبیب فرمائی گی مسلم شریف حدیث تھے وقت جمعہ کی ماویلو ہوا کم ہو نبیا خبر ہونا سر اللہ حبیب المدینہ تو ما بین سور الى ایر حرم فمن آوا فمن احدث فیه حدثا او آوا محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین دا اللہ حبیب مدینہ دا سور مقام نشرا والے تر ایر مقام پوری دا حرم دے لکہ دا مدینی حرم امشتا لکہ دا مکی معظمی حرم امشتا اور داغی دا مسائل بارک دا علماء اختلافات تی خفل تا اللہ حبیب وی دا دیز نوال تر ایر مقام پوری مدینی حرم دے چاچ پدی کی یو نوی کار پا دن کی پیدا کو یا یو دا سی سرے چاہ پا دن کی بدعات پیدا کو یو دول زیور کو نو دا اللہ پی لانت دے دا ملائکو پی لانت دے دا ٹھول خلقو پی لانت دے دا د بدعت او حکم چې خلکو یا معمول شي اعظم محدثین ته ویلي کلی وای دا د مدینه قید دا احترازی نه دی دې ته اتفاقی وای د علماء په نسبانه یعنی هر ځای کې چې سړی بدعت کوي او هر ځای کې سړی مبتدی دی تا ولا زه ورکو نو پدا سے خلکو یا الله لعنت وری ٹھیک ہے خبر ا بدعت زمای عزت نه دسلې یا شی قران کې نشتا احادیث کې نشتا د صحابه په دور کې نو د تابعین په دور کې نو د تبع تابعین په دور کې نو دې ته خیر القرون وای او ته نن کې او دین ورته کار خیر ورته ثواب ولې دې له بدعت وای دې ته خبر وای لکه مثال په تور به څنګه زمون په عمل کې خلک چوری کوي اواز نه په قبر کې چوری ته پوسو باندې کی وای دا دا وای چې ما دینو کا قبر کې راته پوسته کې نشتا دا د توحید او درسم رواج د بدعات د مسلې اهمیت د امت د ذهن نو بس وای را سره را خبرې پرې په خبر کې بدعات پوس کیږي چوریشتا او کنيشتا نو خبر کې بدعوي کنه چې ما دینو که دین دسو او چې ته چوری کې دی ته دین وې او چې دا بیبیانو کړی تانه به ته پوس کیږي په میدان د محشر کې نو دا چوری خلکو بیبیانو کړو اعلان کړه الله د نبی بیبیانې د دین نه خبر زمونږ علماء لیکلي چې دا يهودو کړو يهودو کړو لیکن خلک دې ته کار خیر میلاد گورے چھ مناوی گی پدے ملک و پدے علاقوں کی او پاغی زرگون روپے خرچی کی دے دا اللہ دا حبیب دا پیدائے شرط دا امت دا پارلوی دا خوش علی رض خبر لما خیالو سے او دا اللہ دا حبیب دا دنیا نا دا رخصتی دو رض دا امت دا پارلوی دا پریشان علی رض سوال داوے خبر اللہ سوچ کوئی چھ جناب ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت در مشکال زندگی وا دے کی چھ تخپل میلاد مناو کرے صحیح جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناو کرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان ذو النورین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا تابعین کی چاکرے یا پا تب تابعین کی چاکرے علماء دا تاریخ لکلی شپگ سو کالو پوری دا میلاد دا مناول اڑو اصل پا دنیا کی نو شپگ سو کالا پس یو ظالم بادشاہ مظفر الدین کو کری داغنو با او یو بیدین ملاد کالا یو بادشاہ تا کلا سو ورش عمر ابن دہیا یو درو جنو بیدین ملاد ناغ بادشاہ لپا گتو ورا نو مولا د خپل شهرت د پاره او بادشاہ د خپل پاره په شریک د میلاد د بدعت شروع شپک سو کال په شروع شوه دا دې خبره دي ترتیب سره شروع شو دي خلک کار خیر وای دې کې پیسو لګول ته کار خیر وای میلاد نه توبه بس بعضی نو کې قضا عمر کیږي رمضان شریف کی هغه ته خلک کار خیر وای دا کار د الله حبیب نه لیکل دا سمره ګوره زموږ استاد جنازي وی کړه خاص کر زنانو د کور نشکرونه ورته د غنمو نه ډکړي او د گلاب اوبے روڑی بوتلی تے ڈکڑی شکرنو کی قرآن شریفو نہیں خی آیا دا شید اللہ دا حبیب دا دور پا جنازو کیوں دا رسم دے دا رواج دے دا بدعات دیر پیر تا سکر اخبر اس پر گلی دلی چی قرآن تے کتر اگر جی گی دا ما شکر قرآن تے کتر اگر جی داشه په دین اسلام کې نو دا کتا سو پتی نی دی خپل علاقه کې دا یو رواج او طریقه ده. اگر باندې ځان پویوي جنازه چې کله شي کنه جنازه ټوله دعا سلورم تکبیر خدای درځي کنه وای اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. الہ العالمین ته مونږ کې واړو دی او کلوي که حاضر دی او که غائب که نارینه دی او که زنانا الہ العالمین ټول تبخنو کې پکې څوک پاتې نشول کنه. سلام ګرځولو نه پس ګره ځان ته خبره کوي کوي سلام چې امام وګرځولو نو د سلام ګرځېدو نه پس د قبر د تیارې دو پورې په دې من منځ کې د الله حبیب صحابه کرامو په اجتماع دعا نه ده کړې اجتماعي دعا نه په ولاړه کوي څوک کوي کی نه نه په ناستې کړې دې ته خبره وایي. دا زموږ دعوه ده د سلام د ګرځېدو نه پس د قبر د تیارې دو پورې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو اجتماعي دعا نه ده کړې. قبر چې کله تیار شه دا الله حبیب د قبر سره ودرېدل او ویلی دي استغفروا لاخيكم فانه الان يسال. ضرور لمو دعا غواړی د ثابت قدمی اوس به تنه تپوس کیږي شي نو لاسن پور تکلیف وشته وای دعا کړ خبر باندې وای ځان پوهه وای بعض مخالفین یاره دای دعا نه وای نو دعا چې نه مننه په کار کې دغه مننه وای مننه کړه د قبر پسې چې قبر جوړ شو نو دغه دعا ولې مننه چې دعا نه مننه بیا دا ولې کو آغا کمه چه دا اللہ حبیب نده کره آغا نمانو آغا کمه چه کره آغا چه سکنه منی مسلمان نده منگو آئی قبر پس لاس میں پورتکلی اجتماعی دعا احادیثو کی تا مشکات کشتا ترمیزی شریف کشتا ابو داود کشتا تا دا دی اخپلی دا پارا و خایا دا دی زیاد نا زیاد جواب دا جاہلان و سرسی ویارا دعا کس گناشتا نا دا جنازی فرض مزد دے نو کوئی سری اللہ بانگ شورو کوئی اقامت او تو بھائی ابان دے لے اقامت دے لے کنو کادر لے بھائی سگنا نا پتا نا پی دے پا خبر بھائی نو دسی گناہ بتا سر سے جواب ہے داغی جواب دار جو بھائی اللہ حبیب پخپل دور حیات کے پخپل مبارک زندگی کی چکمی جنازی کری غی کی اذانونا اقامتونا نو نو کا اذان اقامت والا گناہ دا نستاد اذان نجو رشوی دعا مورک سر دا مورک گناہ دا پیگئی تخبر بات بعض خلق تا مسئلے اہمیت ذان نکو اور دا بدا تا مسئلے والا اس شو نخکاری اس شو نخکاری حالان کن اللہ نبی و اعلانت دی بھی شیطان دا خوشحالے دو یا لیو شو دے دا سے ہر یو بدت زمائی زتند روالے چلا اللہ حبیب یو کار نہ وکړ تا وکه لکه الله مشامی لیکلی ګره تعزیت سنت طریقہ دا تعزیت دی ته چې چا کرے مړ شي تسلی ولا ورته الله مشامی لیکلی دلته درک دار راز دي چې قبرستان کې د اغمړي مشرکین یا نور ولا راضي الله مشامی لیکلی په قبرستان او قبر سره خوا کې تعزیت بدت دی دغه خبر ته وزره کې نه پکلا اوس وګوره هغه په اربا طریقہ چې تراشا دا خپل مړ په خپل لاس ورکا تک نو خپل رشتہ دار نه خبر چه زمون دا مره چاولان بولو چاول غسل ورکو او چاول کتا کوالان که مسئله خدا تیولان بولو خپل پلار و خپل بچه چولان بولو نستا با ترمر گئیری گینا تاغل نزدین نشوی دسر غم داره یا دیگونه پاخفل کنا بگه تا خبر بان او غوا و سندا چالال کو کنا او که پویه نو ناپو حرائه جشو ای خیرات نمانی خیرات چه نمانی اخو مسلمان نگه اسقاط چه نمانی روایاتو که دی اسقاط حکم راغلی نا مسلمان کی دیشی احادیث کرا غلی چه اسقاط شتا اسقاط شتا خو یو زما استاد خیتی طریقہ دا یو طریقہ دا قرآن و سنت ورا نص و حدیث را غلی دا روجی بارکی نبی علیہ السلام و استاسی و رشتدار مرشو او اغن روجی قضا دی او اغن وسیعتو کو نداغ پو ورسو لازم دی چه دا هر روجی پا مقابلہ کی پاو کم گسی رغنن یاد آغی پا پیسی ورکی دی تا اسقاط وگر آغی مثلا دا سی دا یو سلی روجی ننی سی پا روغ رمت دی ناخو مشکا شریف کی روایت آگلے ویو روجہ دا رمضان چی او سڑی قصدہ نو خورا کتر قیامت اک جوندے دے روجی نیسی ناغی سواب نشی رہا حسل ہونے دے یو سڑی قصدہ نو خوری اگے بارہ کسی نشتا آخو چی قصدہ نو خوڑے دی ناغی بارہ کے حکم دارے چی دا ہر روجی پا مقابلہ کی بدو میاش دے لگا تار روجی نیسی آو کتا منز کی بیمار شو نو بیا بے دا سرکے قصدہ نو روجہ خوڑے دے بلا عذر دا بیمار دے و بیماری دے وجہ نا شریعت وی چی روجہ میں نیسا او دے پا دغا بیمارائی کے مر شو نو دے دے روجی اسقاط او فیدیا نشتا او کدے روخ شو پکاری چی دے قزارا گرزولے ہوئے لیکن انسان کمزور ہے کلتے ناراستیا دے وجہ نا روجی رستو شی او اسن قزارا گرزولو کی کسو تاخیرو کی نو گنانگار ندے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما نا بدا رمضان روجی قزا شی نو ما با قزا نشو را گرزولے مگر شعبان کی نو شاورتوی داولے ویدہ اللہ دا حبیب پا خدمت کی بمشغولو اور اللہ حبیب با اکثر دا شعبان میاش روجہ ہو نو بزم ام روجو قضاو تو ازگارشن گورا یو کال پوری تاخیری کرے پا قضا روجو کی نو که چېرې ده قزار او نه ګرځولې نو په دې سړي فرض ای لازم دي چې دی ورسو ته وایي چې ګوره مرګ ژوند شته ما نه لس روزې یا شل روزې قضا شوې نو ورسو باندې لازم دي چې درې میسې نه اسقات ورکړي د هر روزې په مقابله کښې پاوکم دوه سېره غنم خبره مو خیال رسېدو یو داسې غریب ته ورکول چې هغه د زکات مستحق دې ته اسقات وایي او دا په احادیثو کښې راغلی دي نه چې څوک انکار کوي نو هغې په خپل ایمان وېرېږي خو زمونږ د ملک څنګه طریقه ده ګوره هغه مخالف مونږ د دې یو که ماشوم دی نو پکې هم اسقات دی که چا ټول عمر کښې بلې له نه دی مخ کړی د هغه هم اسقات دی که د چا نه ټول عمر کښې نه دی قضا شوی د هغه هم اسقات دی او بیا پکې یو بله تماشه یې یو دوه درې زره روپۍ کښې اسقات وي نو هغې له څلور پنځه ملیان په مقبره کښې کېږي یو وایي ما تاله بخلی بل وایي ما تاله بخلی بل وایي ما تاله بخلی ته یې مقصد دا دی چې دا زر روپۍ نو چې یو لی وبخې نو دوه زره شي نو چې بل لی وبخې درې زره شي او چې داسې را ګرځي نو که پنځه کسان وي پنځه زره شي اوس ګوره سوال دا دی الله حبیب وایي چې یو شی دې وبخلو او د بخلي شي باره کښې رجوع کوي نو د الله حبیب وایي العائد فی الحبة کالکلب یعود فی قیئه د بخاری شریف روایت دی یو سړي چې یو شی وبخلو او بیا دوباره الی او غواړي یې دا داسې دی لکه سپی چې الټه وي کړي او بیا سټي اوس ګوره مونږ وایي چې دا شی ټوکي او هغه وخت کښې چې سړی ټوکې کوي چې مړی همدارک ژوندی په کټ کښې پروت دی او در سره نور قبرونه هم پراته دي دغه وخت چې یو سړی ټوکې کوي نو غله خو په ځان یاره په کار ده او که تاسو کښې دا موجوده څوک وایي چې دا ټوکې نه کوي نو یو سړی په دغه اسقات دایره کښې کېنئ او چې تا له وایي تا له مې بخلی نو ته وایې او زه غریب یم زه چا له نه ورکوم نو که تېر مړی نه ونه نیوي او در له وایي چې او وایي مونږ در نه بخلی الله رسول ویلي چې بخلی شوی سې څوک واپس الي لکه سپی چې کې سټي نو خو بیا په قبرستان کښې ټوکه نه کوله او که تا د مرۍ نه نیسي او تا سره جنګونه کوي نو مونږ وایي بایي قبرستان کښې ټوکې نه وي پکار دغه یو ځای د عبرت دی چې مړی لا په کټ کښې پروت دی او نور مې دفن کړي له حد تیار پروت دی دا خو د سوچ او فکر مو کوه نو دې یو وخت کښې ټوکې نه وي او که څوک وایي چې دا ټوکې نه وي نو کومه جرازه چې وي نو داره اسقات کښې کېنئ که تېر د مرۍ نه ونه نیوي هغه پیسې پروغه را مټه در کړي پوهېږې ته مولانا عبدالحق صاحب نور الله مرقده د دارالعلوم حقانیې بانی یو عالم ما لیدلی خپله هغه حقانیه کښې سبب کښې نو هلته داره اسقات کښې کېناستو نو چې هغه له وایي تا له مې بخلې وایي وایي زه طالب یمه قرضې را باندې زه چا له ورکول نو مولیان کښې را تاو شو مولانا صاحب ډېر هوښیار سړی هغه شر جوړېږي وایي بایي جنګ به نه کوئ دا فیصله به زه دارالعلوم کښې کوم نو دارالعلوم چې هغه خلکو له وایي دا شی ناروا دی په شریعت کښې مده نه رسېده نو پرېږه یې ولې نه ټول حقانیه اکوړه خټک کښې دا شی نه شته پوهېږې په خبره باندې بلکې را کوړي مفتي صاحب دا لیکلي ځینې علاقو کښې اسقات په زرګونو باندې خبرې له سوچ کوئ یو نقصان پکښې دا دی ځینې ځایونو کښې یو لاکھ روپۍ اسقات دی نو یو ملا له وایي تا له مې وبخلو نو چې ده له وبخلو د یو لاکھ روپو مالک شو حج پې فرض شو هغه بل له وایي تا له مې وبخلو نو په هغه هم حج فرض شو هغه بل له وایي تا له مې وبخلو نو په هغه هم حج فرض شو او بیا له ورکوي لس لس روپۍ او د حج مسله دا ده چې په چا باندې یو ځل حج فرض شو نو دی که فقیر او غریب شو د حج فرضیت کښې ساقطېږي نه دغه نقصاناتو په بنا مونږ وایو اسقات شته خو دا مروجه طریقې نه شته ماشوم د پاره د پېټۍ او دغه په سرونو راغستي او د لوی د پاره حساب کتاب نه شته خلک یې په دوکه کښې واقع کړي پوهېده په خبره باندې دې سیزونو ته وایي بدعات د دې په وجه سنت طریقې ختمې شوي او هغه بدعاتو زما عزتمندو ځایونه نیولي په کار دا دی چې مونږ او تاسو دغه سنت طریقې څوک وو ګوره سنت طریقه دا وه هغه صحابي وفات کېدو او دی سنت جوړ کړو لیکن رواجي تعزیت د پاره چې پلار یې مړ دی نو دی مقبره کښې ناستې خو د هغې وخت نه شته لکه د بوتلې د اوبو نه ډکو خو سنت طریقه دا ده وایي په قبر باندې یو مشک اوبه یو منګۍ اوبه چرتاو که هغې د پاره بیا اوبه نهي پوهېږې ته خبره باندې هغې د پاره بیا اوبه نهي او سیرې راړو د پاره سل او پنځوس روپۍ لګو دارنګې ته چې تعزیت له ناستې سنت طریقه دا عمر بن العاص رضی الله تعالی عنه وفات کېدو مسلم شریف روایت کښې راغلی نو ټول رشته دار یې ناستې او د دیوال پر مخ کړی او ژاړي نو بچی له بار بار وایي دا خلک هم ناستې او ته دې په له مخ کلی کښې نا مخ کوي ده نو چې مخ یې کړو بچي ته وایي بچیه زما د زندګۍ درې حالتونه په ما تېر شوي پوهېږې ته خبره باندې یو هغه حال و چې رسول الله د قتل پسې ګرځېدم نو که دغه وخت بچی مرګ راغلی وی جهنم نه بغیر زما بل ځای نه دویم هغه دور و چې زه د ایمان په نیت رالم لاس مې راوګوت کړو رسول الله هم د بیعت د پاره لاس راوګوت کړو صحیح پیران لکه څنګه بیعت کوي داسې به رسول الله د ملګرو سره بیعت کولو نو نبی علیه السلام چې لاس راوګوت کړو ما لاس راغون کړو نو تا لاس راوګوت کړی نو بیعت د پاره نو دی ورته وایي د الله حبیبه زه څه خبرې شرط کړو ما ډېره د بغاوت او د سرکشۍ زندګي تېره کړې زه به هله بیعت کوم چې ما سره به وعده کوي چې زما دا مخکې هر څه الله معاف کړي نو د الله حبیب ورته درې خبرې ذکر کړي ورته وایي یا عمر ما تدري ان الاسلام یهدم ما کان قبله اما تدري ان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله. اسلام سره مخ کې ټول ګناهونه معاف کړي، د هجرت سره مخ کې ټول ګناهونه معاف کړي، او د حج سره مخ کې ټول ګناهونه معاف کړي. دا ورته وی بچیا د الله د حبيب دور روب او دور لوی جلال او شان کمانه تاسو کې نه پوره سیرت بدر ل ذکر نه کړم، مونږ د عظمت د وجه نه په دغه سترګو رسول الله ته نشول کړي. وې دغه دور زما د ژوندۍ کې چیرې مړ و نو جنت لوکې مې شک نه و، خو دا تاسو نه چې مې شاکړو او جاړم د الله د حبيب د وفات نه پس مونږ لسه ژوندۍ ملاو را هغې باره کښې ما سره فکر دی. بیا اوږده وصیتونه یې کړي، اخر کښې دا وایي بچی چې زما دفن کړي نو دومره ساعت به زما د قبر سره کښېنئ چې اوښ ذبح شي او د هغې غوښه تقسیم شي. زه یو نوي کور ته راغلی یم او ما ته به اوس نکیر او منکر را ځي چې زه به څه جواب کړم. نو ګوره دغه سنت طریقه ده چې رشته دار دی یو ګنټه نیمه کښېني، خو هغه سره غم دی چې بھائی هلته به څوک ډوډۍ ونه خوري خیرات یې کړی، او هغه سره غم دی چې بھائی دلته به مال خلک تعزیت کوي. د رسوماتو دا مسله ده، مشکات کښې هم ذکر ہے، ټولو حادیثو کښې ذکر ده چې کله یو قوم کښې بدعت راځي د هغې په مقابله کښې سنت اسمان ته پورته کېږي تر قیامت واپس کېږي. به ٹھیک ہے خبره، کوم قوم کښې چې بدعت راغی نو د هغې په مقابله کښې سنت الله پورته کړي او تر قیامت واپس کېږي. به ان شاء الله ما کومه موضوع هغه بیا ان شاء الله وایو. الله دې موږ تاسو تمام امت ته د شرک د کفر د عقیدې د نقصاناتو د بدعاتو رسوماتو نه د بچاو توفیق راکړي، د امت مسلمه تمام ګناهونه دې الله معاف کړي. الہ العالمین موږ ته د قرآن او سنت صحیح تابعداری را نصیب کړي، د رسوماتو بدعاتو شرکیاتو د عقیدې او د اعمالو د کمزورۍ نه الہ العالمین موږ وساتې، تمام امت ته صحیح توبې توفیق ورکړي، د تمام مجاهدین فی سبیل اللہ اللہ مدد او نصرت وکړي، امت مسلمه په کومو شعبو د دین کښې لګیا دی او د دین کارونه کوي الله د ټولو مدد او نصرت وکړي. الله څوک چې په کومه حصه د شعبه د دین کښې لګیا دی الله ته اخلاص پکې پیدا کړي، الله ته د خپل حبیب اتباع پکې پیدا کړي، او د تمام امت په منځ کښې الله جوړ راولي. الله د تمام امت په منځ کښې جوړ راولي. الله موږ او تمام امت د دنیا د آخرت د شرمندګۍ نه وساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. بیان مور او پلار د حقوق بیان ورته وکړو، او وی فرمایل که مور او پلار د ګناه باره کښې د یو بچي باره کښې سوچ فکر کوي نو د الله په نافرمانۍ کښې د مور او پلار به نه مني. بیا ورته ووایي که ستا عمل نیک وي او که بد وي، او ذره بر وي که آسمان کښې وي که ځمکه کښې وي که په یو ګټه کښې دن نه وي، الله به رز د قیامت باندې را حاضر کړي. بیا ورته د مزد پابندۍ حکم وکړو. دارنګه وی فرمایل چې بچی امر بالمعروف کوا او نهی عن المنکر کوا، او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په لاره کښې تکالیف راځي.